ومن الناس من يعجبك قوله رب دری آیت دما قبر سرداری مخ کی آیت کی امر او صفت تقوا ذکر شو مخ کی چرے امر ذکر شو تقوا بان نی وتقون یا اولی الالباب او دغسی صفت تقوا د پرهیزګاری بیان شو نوس الله تعالی د هغه چا ذکر کئ چا غا په امر بالتقوا بان یغیل غوسه ورزی مخ کی الله تعالی الزام کی تقوا پرهیزګاری پیدا کئ وس هغه بيدین انسان الله تعالی ذکر کئ چا غی ته ځان کی تقوا پرهیزګاری پیدا ک او غیل په دې باندې غوسه ورزی نو دا سره د ډیر زیات بدبخت انسان دی چې چا ته وی دا ګناه مکوه زمړه سړی کومه زستا په ما کیسه کار دی نو دا ډیر زیات بيدین انسان دی الله تعالی اوس دغه حالت ذکر کئ و من الناس یو باجر خلقنا من هغه سوق دی یعجب کا چې تعجب کی اچي تعالی را قوله وینا دا په حیات الدنیا په باره د ژوند دنیاوی کې ویشهد الله او گواکی الله تعالی علامه فی قلبه فاغ سبان چراغ فضل کړي او هو علد الخصام او ډیر سخت جګلمار دی ډیر سخت جګلمار انسان دی قوله فی الحیات الدنیا مراد درې نشه شه دی یو قول مبصرین درې چې مراد د دینه د فصاحت او د بلاغت او د چالاکتیا خبرې دي الله تعالی بعض خلک داسې دي کنه چې هغه خبرې کین نو داسې چاپی کړي یې سمې برابر کړي دته ډیر په فصاحت او ډیر په بلاغت او ډیر په چالاکتیا او په خیرتوب باندې لګی دی دویم دار چې مراد درې نه داوه د ایمان دا براءت د کافرانو نه بعضی منافقان داسې شته دي چې هغه داوی د ایمان کوي او دسی ته چې د خپل ایمان ذکر کړي دغه په مخ کې وته شرمېږي چې لکه مړه دا خو زما دومره غټ مسلمان دی چې د په مخ کې زاړو ایمان خپل ویلی نه شم او داوی به کوي د براءت د کافرانو نه چې یاره دوی سره خو زمونږ بالکل دوستانه نشته ر زمونږ کې بایکاټ دی خو لیکن دا فی الحیات الدنیا دا فی الحیات الدنیا د دې دوه معنی دي یو قول داره چې دا متعلق دی په یعجب کپوري نو معنا دا شوله چې دا اعجاب تاره درکې نو دا په دنیا کې یعنی تا چې تعجب کیا چې نو د دې خبرې سره په دنیا کې او دا د قیامت سره تعلق نه ساتي ځکه الیوم نختم علی افواههم بیا خو به هلته کې خوله بند شي مهر به پیوالی شي او دویم قول داره چې دا فی الحیات الدنیا دا متعلق دی د قوله سره نو بیا معنا به دا کوي و من الناس و بعض خلقنا من يعجبك اغا سوق دي چه تعجب کی غرده تا در قوله هو اینا دا اغا في الحياة الدنيا پا بارا دا جن دنیاوی کی پا دنیا بانی دیر جات پوئیگی خلیکن دا دین پا بارا کی و دا آخرت پا بارا کی نپوئیگی پا دو مانو بانی پوئیش ولی یو دا في الحياة الدنيا دا متعلق دی دا يعجبك سرا نو دا تعجب صرف تالا با اچه پا دنیا کی دا خبری دا چالاکتیا و دا پساحت و بلاغت پا دنیا کی پا قیامت کی با خوبیا اللہ پا دی خلبان و لمحر وحی او دویم دار چې دا متعلق دی په قوله پور یعنی دا وینا صرف د دنیا په باره کې نه دا صرف په دنیا باندې پویږي الله په دین باندې نه پویږي آخرت په باره کې سوچ فکر نشته دی او یشهد الله او گواکی الله تعالی در علامه فی قلبه هغه څه باندې چې د پدله کړي هغه څه چې د پدله کړي او یشهد الله دې کې یو سوال او دا غی نه جواب ما فی قلبه د پدله کې حکم پر دی د پدله کې خو منافقت دی نہ الله تعالی لدا خبر ورکی بخپل منافقت باندې بخپل بکوپر باندې کنا یو سړی خدا الله تعالی وچ الله تعالی ما پدل کی کوپر دی یا منافقت دین و یشهد الله خبر ورکی الله تعالی در علامه فی قلبه پاغه سبانی چر د پدل کی دی نو رده پدل کی خو منافقت دی کوپر دین الله ل بخپل کوپر او منافقت باندې خبر ورکی دا خونه د سیده خبر نو تاسو به داغین جواب ذکر کړئ تفسیر جلالین او نور ډیرو مفسرین دا عبارت ذکر کړی دی ويشهد الله خبر وركي الله تعالى در علامه في قلبه يعني هغ ان ما في قلبه مطابق لما في لفظه چردا دا جبچ سوي او پرلکه جي سري دا برابر دي ديو بل سره الله لك عام دسي خبره کي لك ددا مطلب چي ز الله تعالى له خبر وكم الله تعالى فما باني نه دي پيا نو ز الله له خبر وكم چي بده جواب باني سويم نو دا برابر دي دا غس سره چي ما فضل کي دي نو الله پد باني عالم دي الله تعالى دا خبرو وي انه موافق لقوله چیرہ د پرزل کی سدی نو ان ما فی قلبه مطابق یا موافق لما فی لقوله مطابق یا موافق لقوله دا پدی باندې خبر ور کی د پرزل کی دا لگا ما چې الله را دوک ور کله چې دبري جب باندې سم ما د جب او د خبر سره یو ده الان کی حقیقت خدا غسنه دی او هو الد الخصام او ډیر سخت جګړه مار انسان دی الد الخصام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معنی کړی دا الد الخصام معنی دار چې ډیر دروغجن دی او باطل پرس انسان دی حق پرس خونه دی دا چې د زلو د جبی خبره یو ده الد الخصام دا ډیر زیات دروغ جن او باطل پرست دی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دا غمانہ کړی. امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وی چې الد الخصام هغه چاته وی چې زله دا سخت شوی په گناهونو باندې. الد الخصام ډیر زیات سخت جګړه مار دی, زله سخت شوی دی په گناهونو باندې. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی په صحیح حدیث کې راغلی دی, امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی. عن عائشہ رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم, دا اللہ پنیز باندی دا طولنا بدترین انسان او اللہ تناخوخ انسان الالد الخصم اگر دے چاگا دا حقنا کو گروان دے او دیر جگلمار انسان دے. الالد الخصم تاسو بیا تفسیر مداری کو گو رہے نو پاگی کے دیر بہترین مانی کردی دا چر دے سمانا دا. نو اگوی المعوج عن الحق چی دا حقنا کو گروانی او الماهر بالخصومت په جګړو کې ډېر ماهر ای, مهارت بس کې حاصل کړی په جګړو کې ډېر ماهر ای او د حق نه چیرې کوګ روان دی. نو نبی علیہ السلام وی دغه سی انسان چې د حق نه کوګ دی او په جګړو کې ډېر ماهر دی, نو دا ډېر زیات مبغسترین انسان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو رده کې نه بچو ساتي. تفسیر خازن هم دغه لیکلی دی وای الد الخصام نو مراد څوک دی, هو کاذب قولی, دا دین مراد چیرې دروغجن انسان دی په وینا کې دروغجن وی. وقیل شدید القسوه من المعصيه, د ګناه د وجنه چې دا غزل لري ډیر سخت شوی. تفسیر خازن دغه دوه معنی ذکر کړی. تفسیر مدارک وګورئ او تاسو ته ما ویل چې بل یو تفسیر هم وګورئ. د نبی علیه السلام تفسیر وګورئ, په حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم ویل دغه جګړمار انسان د الله تعالی په نزد باندې مبغوسترین انسان دی. الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه صفاتونه چې کوم صفات الله تعالی ته ناخوښ دي, الله تعالی دې مونږ او تاسو دغه نه بچو ساتي. وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى وكل چې مخ وړي سعى في الأرض نو کوشش کوي پزمک کې ليفسد فيها چې فساد وکي پاږي کې. دې آیات کې الله تعالی نور درې صفات قبیحه ذکر کړی دي. دغه بیجینه انسان دغه منافق انسان نو یو خو مخ کې ذکر شو چې په دنیا کې ډیر زیات چالا کرے, پزل کې ګندګي ده او ډیر جګړه مار دي, د حق نه کو ګروان دي. اوس الله تعالی نور درې صفات ذکر کړی دي. وإذا تولى سعى في الأرض وإذا تولى وكل چې مخ واړی د مجلس نه درې سمانه ده. یعنی کله چې ستا خوا ترې نو ډېرې د هوښیارتوب او پوی پوی خبرې کوي او ځان ډېر دیندار حسابې د ایمان داوی کوي او د براءت عن الكفار عقیده ساتي, لکه تا ته دا خبره کوي. خو اذا تولى کله چې مخ واړی ستا د مجلس نه, ستا د مجلس نه کله دا مخ واړی نو بیا څه چل کوي؟ سعا فی الارض کوشش کوي پزمکه کې لیوب سره پی حاج فساد وکي پزمکه کې. په مخامخ ته په مجلس کې یو خبره کوي چې ستانه جدا شي نو بیا بل سوي. یو مطلب دار ہدایت تفسیر مظهری او دغه معنی چې ذکر کړی دا, نو دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دا. تول کله چې ستاره مجلس ته مخ واړی نو بیا تا ته غصه دې پزمکه کې فساد کوي ورانه کوي. امام قرطبی دغه معنی ذکر کړی دا. تفسیر مظهری او بل معنی کړی دا واذا تولى دا د ولایت نه ماخوذ دی په معنا د اختیار سره دی. کله چې دته حکومت میلاو شي, کله چې دته مشری میلاو شي, ډېرې پستی او ډېرې چالاکی او داسې رنګکړې خبرې ورته کولې چې یاره که زما حکومت راغی او زه مشر شوم او زه بیا داسې کوم او داسې به کوم, دا ډېرې خبرې کوي. سیاسیان دا خبرې ډېرې زیاتې کوي, جمهوریت والا ډیموکراسۍ والا دا خبرې ډېرې زیاتې کوي. نو اذا تولى کله چې دته ولایت میلاو شي, کله چې دته مشری او حکومت میلاو شي, سعا فی الارض نو بیا کوشش کوي پزمکه کې لیفسد فیها چې فساد وکي پای کې, بیا په پزمکه کې فساد ورانه کوي. و یهلک الحرث والنسل او تبا کوي فسدون لرا او نسل لرا. ابن کثیر رحمت الله علیه وی حرث دا محل د ترقی د فسلونو او د میوه دی, او نسل دا طریقه د ترقی د حیوانات او د انسانانو ده. نو د دې معنی څه شوله؟ د دې حاصل د دې معنی دا دی, تفسیر مدارک لیکلی دی, یظهر الظلم بیا چرې دا ظاهرې ظلم, حتی یمنع الله تعالی بشؤم ظلمه, الله تعالی من کی د داد سپیروالی د ظلم په وجه باندې, القطره باران من کی, فیهلک الحرس والنسل, دا هلاکی حرس او نسل لره. دغه عبارت چې ونه لیکي بیا دې په مطلب باندې نه پوهیږي چې دې مطلب سره دغه آسان مطلب ویل دی. یظهر الظلمات تا کم سړی چې دا مشر شي, د واک او د اختیار خاون شي, نو دا ښکاره کې ظلم لره په مسلمانانو باندې ظلم کوي. حتی یمنع الله تعالی تر دې پورې چې بیا منع کی الله تعالی, بشؤم ظلمه د ظلم د سپیروالی په وجه باندې الله منه کیسه شی القطره باران الله تعالی منه کی نو کله چې باران ونه شي نو په یهلک الحرس او النسل بیا نسلونم تباشی د حیواناتو او دغه سی حرس پسلونه چې رغم تباشی هغه دوانه بیا وشي دغه کار وشي او تاسو ته وزر لنډ ویم په دې وخت کې تاسو په هغه باندې پویږئ بعضی منافقان داسې کله هغه ته واک او اختیار میلاو شي نو هغه بیا دو قسمه نقصانات هغه کوي یو ضبطی تولید کوي یعنی منصوبه بندیانی کوي چې ماشومان کم پیدا شي او دویم داسې دا د کافر اوس دا چې دغه ډیر زیات روان کړي دی باندې ځان پویا کوي او د کافرانو چې کومه کوششونه دي چې مسلمانان باندې کوي د گمراه کولو لپاره دی ته سوچ فکر کوي دا پسلونه تباکل کافرانو داسې تخمونه اوس راوباسي چې مسلمان کله دی له اسی ور کوي مسلمانان چې دا تاسو کوي هغه چې وکړي دا بل کال لچره بیا دغه تخم په کار مرادي بیا به تر د ناخلی بیا به تر د ناخلی بیا به تر د ناخلی په خوا داسې و چې خپل تخم به ځان له جدا کی خوځو کاغه د هر شي تخم به ځان له کی خوځو ان تر دې پورې چې دا ونی بوټي دا میوي دا هر څه دا خپل کی خوځل هغه خپل کیدل پاغه کې وخوانم زیاتو هغه به مزیدارم زیاتو او ذائقه به برابر و خیر او برکت به پاغه کې زیاتو نن سبا چې تخمونو ته تا محتاج کیه بوټو ته تا محتاج کیه بوټي دانه په خو بداسي وزن لوي یو په یو وړو کې اوس مکه به برابر کله پای کې به غزان ځان نه نال کله چې د قصې وکنه و د غزان د بوټي وشل خپل په خپل نال کله وس ضرور وای دا چې د چینایي دی او دا چې د امریکاني دی او دا يهودي دی او دا عیسائی دی او دا د روس نه راغلی دا پلاني جن راغلی دا پلاني جن راغلی دا به د وخت پورې او کتاسو خیالي نو ډیر بوټي نن سبا داسې چې هغه یو کال بار کوي بل کار هغه بال بار بیا نه کوي دا غیر پاره وای داس پرې پیو کدا پیو کدا کیسه پیو ک نو هغه نسلونه را لهم تباو برباد کله ماشومان هم تباو برباد کله زنانه هم تباو برباد کړي نارینه هم تباو کله هغه پسونه را لهم تباو برباد کله و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ان شاء الله کو یشوی په دې باندې او یا معنی دا شو چې هغه ظلم زیاتې دومره وکي چې الله تعالی خپه شي چې الله تعالی خپه شو باران الله تعالی نه راوړي باران چې راونه وریږي نو خلکو ته مشکلات دي حیوانات ته میګو ته زناورو چرپایانو ته او فصلونه قسم دی ته بشي الله تعالی دې دغه تباین مونږ ته سبا چې ساتي الله دې مونږ او تاسو له خپل دین باندې د پوره او د صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي و یهلک الحرث و النسل تباکی دا فصل لرا و النسل و نسل لرا والله لا يحب الفساد نو نسلم په سبانی تباکی نسلم په دیوانی تباکی یو د نسل تبای دا چی د الله تعالی دین طرف ته دومره توجه نشته ری او د نور دنیوي طرف ته توجه ده د الله تعالی دین د ل په دیوانی تباکی ډیر تا ته وس په ډیر ملکونو کې داسې ده څوک بار ملک ته زیو د تعلیم د حاصلولو لپاره هغه ته وېدم دغه سپری لګي او ذات الله کې ستا ټول مصارف چې څومره دی هغه د لکې نصر دل تباک نصر ال تباک پسونه ال تباک ل ی د مسلمانانو غ ایمانونه تباک ل نور ل څه شپادی کله هیڅ شی نه دی پادی کړه کورونه ال تباک ل غ بمبار کله غ زنګل ال بمبار کله غ جمعهتون ال بمبار کله ما شومان ال تباک ل غ په بمون باندې وسو د نور بزم سره غسو کی نو الله تعالی دا وکړه خیرخواهی خبرې کوي ډیر نرم نرم چالا کی خبرې وکړي خو ذات والله کړه چې د ته اختیارات میلاو شي د ته کله حکومت میلاو شي صحاف الارض کوشش کوي پزمه کې کې لیوبسید پیه چې فسادو کې پاره کې د فساد غمانی خو ته یادې په مخکیم کړی وي او ډیر شی حوالی پاره باندې تستویل وي او د ټولن لوی وضاحت علامه بیضاوی رحمت الله علیه او تفسیر کبیر په حوالہ باندې تستما ویلو وای فساد پزمه کې دا دی چې د الله تعالی قانون او نظام پزمه کې نافذ نشي دغه لوی فساد دی د دین لوی فساد بل نشته لري وای کله چې وای الله تعالی چې کم قوانین را لېګل دي نه دا سنن موضوعه بین العباد دا امام رازی رحمت الله علیه عبارت استعمالولې دا د الله قانون دی چې بندگان در لېګل کله چې دغه قانون تطبیق نشي او د الله تعالی شریعت پزمه کې نه پورته شي نو د انسانانو صلاحیتیا او صالح کېدل نیک کېدل برابرېدل اصلاح پدې کې رشد الله شریعت پې ناپې شي نو چې د الله شریعت او قانون پې ناپېز نشو نو دغه نسل هم تباه شو د غار سودا فساد شو پزمکه کې مخکې تاسو سره په حوالو باندې دا ویل شو و یهلک الحرث و هلاکې تباه کې فصل لرا و نسل و نسل لرا والله لا يحب الفساد الله تعالی مینه نه کوي د فساد سره تفسیر خازن مانا کړی دا والله لا يحب الفساد الله تعالی مینه نه کوي لا يرضى بالمعاصي الله تعالی پر خپل ازمکه کې پر خپل دنیا کې په نه دی راضی په گناهونو باندې په گناهونو باندې الله تعالی ناراضی کی په دغه سي فسادونو باندې ناراضی کی چې دا الله قانون نه یو د غیر الله قانوني دا د الله تعالی دا دا اللہ تعالیٰ نا دے خوخو وی اذا قیل له اتق اللہ دے آیات تا سوچ کا وی دا پا زان مانی نلگو او کوشش بکو چی بدے آیاتون مانی عملو کو خوا وی اذا قیل له اتق اللہ دغه منافق یو صفت دا دے کل چی ویلی شی دتا اتق اللہ دا اللہ تعالیٰ نا ویریگا دا دے شریعت خلاف مکوا دا اللہ تعالیٰ دا قانون و دا نظام خلاف مکوا بلکہ دا اللہ قانون و نظام پزان کرا والا او کله چوت دا خیر خواهی خبر کی چې دا ملک د نه پدی باندې تباہ کیږي چې دا اللہ قانون و نظام پکې نه دا تباہی ده اخذت العزت نو اونی سد در غیرت کول بلسمه د ګناه په کار باندې دا د منافق یو صفت قبیحه پدی کړي او دا تعلق ساتي د زله سره یعنی د ډیر غرور او د تکبر د وجه نه کله چوت توی د الله نه ویری ګدا ګناه مکوا او دا اللہ تعالیٰ پا قانون مانے عمل وکا نو اغلا غیرت راشی پا گناہ کول باندے پا گناہ کول باندے اللہ غیرت ورشی اتق اللہ کل چھو دا ویلے شی دا نصیحت پا تور باندے چھ دا اللہ نو یری گا نو اغا بیا دا خبر کئی اخذت العزت بالاسم تفسیر خازین یا روایت ذکر کردے دیدے کی دا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہونا وی ان من اکبر الذنوبی دا ټول نه لوی ګناه په ګناهونو کې عند الله د الله تعالی په نسبت باندې ايو قال للعبد چې بنده ته ویل شي اتق الله د الله تعالی نه ویریګا په یقول ناغوت علیک بنفسک خپل ځان غم کو سړیا خپل ځان غم کو تفسیر خازن نکلی ډیر عجيبه خبره ده د آیات ډیر بهترین تفسیر دی دهخه وی قال ابن مسعود رضی الله عنه ان من اکبر الذنوب دا ټول نه لوی ګناه په ګناهونو کې دا ګناه ده عند الله د الله تعالی په نسبت باندې ايو قال للعبد چی او بندہ تا ویلی شی اتق اللہ دا اللہ تعالی نا ویریگا پا یقولو اگر پا جواب کی وی علیک بنفسی کار خپل ځان غم کا و زمان تیر شمڑا ما تا موائی نن سبب دی معاشر کی دا قصیده کنا چی چا تا دا خیر خبرو کی دا مسلمانی چی گورا پا دی کری پیدا دا دا دا اللہ دا دین خبر دا یار خپل غم کا و زمان تیر شمڑا زمان قدر شم نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی دا اللہ پنیز بانی دا طول انہ لوی گناہ دار چی انسان تر خیر خواہی خبرو کیش دا اللہ نوی ریگا دا کار مکو دا گناہ دا اگر تا وی چی ملخ پل غم کو زمان قدر شی پا بدر یو روایت کر اگلی دی ابو حیان نمتل علی یو روایت ذکر کردے دی او تفسیر خازین ہم دا ذکر کردے دی واقع ذکر کردے دا وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا یو زل چاویل اتق اللہ دا اللہ تعالی نوی ریگا نوغ عمر رضی اللہ تعالی عنہ خا دا اللہ پیغمبر وی پا حدیث کی راغلی دی وی که زمان ورست بل پیغمبر راتلی عمر براغلی پا اغا تا چاویل پا یو موقع باندی که دیش غصو لورگلی و اغا تا غصر دیر ورگلی پا نراو باندی دیر جس سخ پا کی دی نوی عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا چاویل چی اتق اللہ دا اللہ تعالی نا او یریگا بس اغا بیا نور ون دریده بس داریک پری وقتا لال پا سجده بانی و گرزی ده او دغلی کلی دی دا تفسیر خازن دغلی کلی دی او ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی وای دا واقعہ د هارون الرشید د بادشاہ په باره کې ده یو ځل هغه ته یو سړی راغی او دا یو ته ویل و اتق الله د الله نه تنه دی کی دا کار کیته نو غسم د سړي پرې او تو غور دی دا نو چې څوک دته د الله د غره صدر کی چې د الله نه نه یریږي او باجی چې دی باجی بی دین خلک وای نه یریږي مته ځکه کده سړي ویل خدا کافر کیږي به دی باندې سړی چې د سیره ته چا ویل یو غیر شرعي کار دی رپکی او د سیره ته وچ د الله نه ویریګه او توي سید د الله نه یریګم نه وکو مده سی وایو ته وسو ته وچ مړه د خپل ځان غم کو زمانه تیر شزا پتا کی کما د کمیان اجتماع ته اوس خونی کې نو دا ډیر رضیه تربی دی نه خبره ده اوس الله تعالی وای چې د دې سړی راشه حال یو ګور چر ده څنګه حال وای و اذا قيل له اتق الله وكل شيء ولي شدته ويريګه د الله تعالی نه اخذته العزه نو اني سدره غیرت کول دا قمانا مولا علی قرر رحمت اللہ علی کردی دخوا ونی سیده لغا غیرت کول دیده که عزت سره غیرت کول اغوی الحمیت و علی العمل دیده که دا عزت نو مراد سره سمانه دا غیرت کول تی مراد دی پا یو گناه بانده العزت و یعنی الحمیت و علی العمل مولا علی قرر رحمت اللہ علی تفسیر انوار الفرقان انوار القرآن و اسرار الفرقان دا تفسیر دیگی که دا قمانا کردی او تفسیر جلالین هم دقه معنا کړی ده اخذت العزه ونسی دلر الحمیه بالاسم بالعمل په ګنا باندې نو څوک چې راته خیر خواهی خبره کوي هغه وزن باندې بد نه غنو ښه ځان باندې به بد نه لګو او که چا بد اول غورن وسره انشاء الله تعالی په حسبه جهنم پورا دې دذر پاره جهنم بس دذر پاره جهنم پورا دین دا په جهنم باندې سوړ شي دا په بل سوال نه سړی ولا به اصل میهاد او خامخا ناکارا زید تیار کله شوی ډیر بد زید تیار کله شوی اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو سات میهاد دې ته ویل شوی میهاد مهاد جمع د مهدون ده د آرام ځای ته ویل کی. نو سوال دا راځي چې جهنم کې خو آرام نشته، نو څنګه وته آرام ځای وای؟ نو تاسو مخکې بار بار په قرآن کې ویلی دی، بیا به موایه بیا به موایه بیا به موایه، دې ته تحکم ویل کیږي. الله تعالی په دې پسې مسخره کوي، الله ته وایي و استاد آرام ځای ته معلوم دی چې ته باغی باندې آرام وکې، هغه سره جهنم دی. لکه یو سړی داسې یو د چا پلار وپات شوی دی او ته ورشي په هغې پسې یو مسخره کوي، ته ورته وایي یاره خبر یو زیره له در نه کمه، هغه وایي چې یاره د خوشحالۍ خبر راته کوي چېرته ستا پلار مړ شوی دی، داس چل شوی دی، کور دې راورغښته بس لاړې غرق شولی. نو دې ته الله دې ته تحکم وایي. الله تعالی وایي تا ته د ستا د آرام ځای در ونښیم، ستا د آرام ځای خو ډېر مزیدار دی، هغه آرام ځای سره جهنم دی، ته به جهنم ته ورځې. په حسبه جهنم اعاذنا الله منه، الله تعالی دې مونږ او تاسو بچو ساتي. او یو بله معنا علما ذکر کړي د المیهات تفسیر فتح البیان، دا معنا ذکر کړي د ډېره ډېره مزیدار او خوندوره معنی ده. و بی اصل میهاد، او د میهاد نه مراد چې دی هغه اعمال دی د مجرمانو، هغه اعمال چې د هغه اعمالو په وجه باندې ځان ته جهنم تیار کړی دی. نو المیهاد هو ما مهدوا لانفسهم من الاعمال، مراد د دینه هغه اعمال چې دی وکړي دی په دنیا کې، او د هغې په وجه هو ما مهدوا لانفسهم من الاعمال، تفسیر فتح البیان دغه معنا کړی ده. یعنی د جهنم ته چلار شي نو دا د هغه تیار اعمال دي، دنو دغه جهنم د تیار اعمال دي، بس د دې اعمال په وجه باندې اول به اصل میهاد ډیر بد دي، هغه اعمال چې دی تیار کړی دي دغه ورځ لپاره، د قیامت د ورځ لپاره چې کوم اعمال تیار کړی دي، ولا به اسا نو هغه ډیر زیات بد اعمال چې دی تیار کړی دي. ما مهدوا لانفسهم من الاعمال، تفسیر فتح البیان دغه معنا کړی. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، دی آیات کې الله تعالی یو بل قسم خلق ذکر کړي، سلورم قسم خلق چې هغه ډیر جت نیکان خلق دي، ځان په الله تعالی باندې خرج کړي دي. ابن کثیر رحمت الله علیه وی دا آیات چې د هر مجاهد په واره کې دي، دا آیات د هر یو مجاهد په واره کې نازل دي. ومن الناس وبعض خلقنا من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هغه څوک دی چې خرڅ کړی دی هغې خپل ځانونه لپاره د لټولو د رضا د الله تعالی، ځان یې خرڅ کړی دی په الله تعالی باندې، او الله تعالی باندې ځان ور خرڅ کړی دی. والله رؤوف بالعباد، او الله تعالی شفقت کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې، الله تعالی شفقت کوونکی دی. والله رؤوف بالعباد، من یشری نفسه، مخکې تاسو ته ما بار بار ویلی دی چې شراء او بیعه دا د یو بل په معنی سره راځي په کلام عربی کې، دے دے کہ یشری دا فمانا د یبیع سره دے، تفسیر مدارک دغه معنی کړی دی. و من الناس یو باز خلقنا مې یشری، هغه سوک دی چې خرڅ کړی دی هغه خپل ځانونه په الله تعالی باندې، ځان خرڅ کړی دی ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د رضا د الله تعالی، د پاره چې د الله تعالی رضا په حاصل کی، جنت په حاصل کی. والله رؤوف بالعباد، الله تعالی شفقت کوونکی دی په خپل بندګانو باندې. نور الدین مراد هر مجاهد پی سبیل اللہ تی مراد دے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وی بس ہر یو مجاہد چرے آغا پا اللہ تعالیٰ با نظان خرص کرے دے، پا اللہ تعالیٰ با نظان خرص کرے دے. اللہ رب العالمین دی زمونگا استاس دا بدنونا دا وینی دا روح اللہ تعالیٰ دی دا خپل دین دا پار استعمال کی، او اللہ تعالیٰ دی دا غیف عوض کی مونگا تا سطول مسلمانانو تا خپل رضا نصیب کی. د دې آیات تفصیل براشي سورې توبه یو سل یولسم نمبر آیت کې، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، ډیر مؤمنان داسې دي چې الله تعالی باندې ځان خرڅ کړي دي، او د الله تعالی نه دغه خرڅېدو په باره کې جنت غواړي، الله تعالی ته جنت غواړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو جنت راکړي. والله رؤوف بالعباد، الله تعالی شفقت کوونکی دی په خپلو بندګانو باندې. د رأفت اقسام ذکر کړی دي، د صاحب اللباب چې دی د رأفت اقسام ذکر کړی دي، پنځه اقسام. نو هغه کتلی شی بیا دن له صاحب اللباب الدمشقي، هغه د رأفت پنځه اقسام ذکر کړی دي چې د رأفت نه مراد څه شی دی. الله تعالی نرمی په خپلو بندګانو باندې څنګه کوي؟ یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. یا ایها الذین آمنوا، ربط دی آیت دا ماقبل سردا دے، مخ کی آیتون کی اللہ تعالیٰ سلور اقسام دخل کو ذکر کرکل، یو دے مومن عام مومن دے، بل دے کامل مومن مسلمان، بل دے کافر، او بل دے منافق، نو سر الله تعالی دې ټول ته دعوت ورکړي چې راشي په پوره دین اسلام کې داخل شي، په پوره دین اسلام کې. دا آیات دو مطلبونه نظام په پوهه کې. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، یا ایها الذین آمنوا بیا راغی. دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه قول یاد ویخه، سړی تراغله وې ما ته نصیحت وکا، وې نصیحت نور سره قرآن چې کده تلاوت کې او د قرآن درس کې، نو یا ایها الذین آمنوا پکې ګوره چې ورستو برته یا الله وای چې یو کار وکا، یا برته وای چې مې کوه، بس د قرت زما وصیت ده، بس خبر اخلاص او بس اسانه خبره ده. او تاسو ته مالی چې ودی یا ایها الذین آمنوا په دې आवाज کې ډیر د مینې محبت आवाज دی، دا اے ایمان والو، اے دا ایمان داویدار، چې تاسو د ایمان داوی کوي، او ادخلوا فی السلم، داخل شي په اسلام کې کافتن پورا، ادخلوا فی السلم کافه، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مده په قدمونو د شیطان پسې، ادخلوا فی السلم کافه. یو قول لمپسرین دارې چې د دې آیات معنا او مطلب دارې چې په ټول اسلام کې داخل شي، په ټول اسلام کې، دا نه چې یو حکم د اسلام منی او بل نه منی، یو منی او بل نه منی. منز کې د اسلام حکم دی، بیا زکات نه ورکې، منز او زکات دا دوانه کې، بیا حج نه کې چې صاحب استطاعت دغه کې په کور کې شرعي پرده نشته، دغه هم کې بیا چې په کور کې د میراث کوم مسائل دی واغې منی عمل نه کې، دغه هر څه رشته دی، بیا په کور کې د الله تعالی نور احکامات نشته، په ملک کې چې یو حکم دی ناپیس کړی دی، هغه بل نه دی، هغه بل دی ناپیس کړلی بل نشته. نو ادخلوا فی السلم کافه، اے مومنانو په ټول اسلام کې داخل شیا، په ټول اسلام کې داخل شی. تفسیر المنار دغه ذکر کړی دی، یعنی جميع شرائعه، د الله تعالی په ټول شریعت کې ور داخل شی، د الله په ټول شریعت کې ور داخل شی، دا سینه چې په ټول کې نه یو په نیم کې ور داخل شی. دوی ماندار چې یا ایها الذین آمنوا، ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافه، ځان په ځان داخل کړئ، ټول ځان په اسلام کې داخل کړئ، یو د سوچ په ټول اسلام کې داخل شي. دریم دار چې ټول خپل ځان په اسلام کې داخل کړئ. نو د ډیرو خلکو سر چې په اسلام کې خوخپی اعتباری، د ډیرو خلکو چې د سر په اسلام کې اولاس اعتباری، نو ادخلوا فی السلم کافه، ځان د خپل ټول بدن په اسلام کې داخل کړئ، دانه چې سر دې بهري او خپې دې په اسلام کې دنه نه وي، خپې دې کې دنه نه وي او سر دې بار کړی دی، خپې او لاس دې په اسلام کې وردنه کړی دی، او دغه ته بهر دې لاسونه دې بهر دې خېټرې دې بهر کړی دی اسلام نه. نه ادخلوا فی السلم کافه، خپل ځان ټول په اسلام کې وردنه نه کوي. دانه چې صرف یو اندام او د یو اندام سره چې متعلقه کوم حکم دی هغه دې منلې دی. اوس لکه یو سړی د سترګې په اسلام کې داخلي کړي دي، سترګې د اسلام مطابق استعمالوي، غوږونه باندې بیا ګانې بجانې اوري، نو دای په اسلام کې نه دی داخل کړی، نو سترګې هم داخل کوي په اسلام کې، سر هم داخل کوي. مثال یو سړی دی چې هغه غیر شرعي طریقې باندې ویښته پرېښي، نو دا سر په اسلام کې نه دی داخل کړی. الله وایي دا خپل ټول بدن په اسلام کې ور داخل کا، ټول بدن ور داخل کا، دا نه چې بعضې ته خارج کړی دی، بعضې ورننستلې. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او تابعداری م کوی د قدمونو د شیطان. خطوات الشیطان مخکې تقریبا درې سلور معنی ذکر شوی، طرائقه او مسالکه. ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی کړی و، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دې د کی مدارک معنی کوي، وساوسه د شیطان د وسوسو تابعداری م کوی، انه لکم عدو مبین، یقینا دا شیطان ستاسو لپاره دشمن دی ښکارا. مبین دو معنی مخکې بیان شوی، سوچ پی کرو تا کوئی خدا آسانی گی خدا یور دن بلی تا، مبین یا لازمی دی یا متعدی دی. نو دا شیطان کا لازمی مانا شینو عدو و مبین، دا دی دشمنی بلکل خکار دا، بین العداوتی یا عدو و مبین، دا خکار کون که دا خپل دشمنی متعدی دا غمانا دا. فا ان زللتم من بعد ما جات کم البینات پا علمو ان اللہ عزیز الحکیم، دی آیات کے اللہ تعالیٰ زور نے ذکر کے مخالفت کو ان کو تا کم خلق چھ د دین اسلام مخالفت کے یوزان پورا پا دین کی ندے ور داخل کرے، اللہ تعالیٰ اغیتا زور نے ذکر کے اغیتا اللہ تعالیٰ زور نے ذکر کے فإن زللتم نو کا او خوید لئی تاسو د پورا دین اسلام نا او خوید لئی، من بعد ما جاتکم البینات، ورس دغی نچراغلی تاسو تا احکار احکام دا اللہ تعالیٰ، فاعلموا فشيء ان الله عزيز، يقينا الله تعالى زور ور ذات حكيم حكمتون والدي. ابن كثير رحمه الله عليه دا غمانا کړی دا کم معنا تمام وکړه، فان زللتم كه اخوي دلی تاسو د دین اسلام نه، عدلتم عن الحق. ابن كثير رحمه الله عليه كه اخوي دلی تاسو عدول مکه مایل شوي د حق نه، بعد ما قامت علیکم الحجج د دین اسلام چرے حجتونه بالکل قائم شوی دی د دین اسلام حجت قائم شوی دی یو سره د الله تعالی په دین باندې په یو حکم باندې عمل نه کوي او په دوانه حجت نه قائم شوی په ټول مجاهدین باندې حجت قائم شوی دی صحیح ده یو مجاهد دی هغه د الله تعالی د دین د پاره ټوپک راغیسته بیا په خپل د مونږ نه کوي دا وسه شې شو د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام په خپل ځان باندې نه نافذ نو دا بیا وسه شې شو الله تعالی وی چې په تاسو باندې حجت قائم شوی دی او بیا هم د الله تعالی د دین نه او خویدلې نو فعلمو پوه شي ان الله عزیز یقینا الله تعالی چې عزیز زورور ذات حکیم حکمتون والا دی بس الله تعالی زورور ذات دی الله تعالی برته عذاب درکې الله تعالی برته سزا درکې عزیز ویل کی چې د الله په صفت کې راشي الله تعالی غریب دی څوک دې ځان نشي خلاصولې عزیز او حکیم الله تعالی حکمتون والا دی د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتون شته دی حکمتون د الله تعالی په کارونو کې شته دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی ان الله عزیز فی انتقامه الله تعالی زورور دی په انتقام او په بدلی اغستلو کې لا یفوته هارب نو د الله تعالی نه یو تختیدون کې تختیدل نه شي ولا یغلبه غالب او په الله تعالی باندې څوک غالب کېدل نه شي عزیز سمانه د عزیز فی انتقامه الله په انتقام اغستلو کې زورور ذات دی لا یفوته هارب تختیدون کې تختیدل نه شي ولا یغلبه غالب او په الله تعالی باندې یو زورور ضرور کېدل نه شي الله عزیز ذات دی نو عزیز د قمانه ده نه د الله نه څوک تختیدل شي او که یو ډیر زورور څوک کینو هغه په الله تعالی باندې ضرور کېدل نه شي او انتقام تی اخلي خصي انتقام تی اخلي حکیم الله تعالی حکمتون والده الله تعالی حکمتون والده یعنی په هر کار کې د الله تعالی حکمت شته دی الله تعالی چې کم یو کار کین نو پاغه باندې څوک کی اعتراض نشي کولای حکیم الله تعالی حکمتون والده او دی من بعد ما جاتکم البینات مفسرین لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو ډیره بهترین خبره کړی ده وای دا آیات دلیل لري پرې خبره باندې چې یو عالم دی په یو خبره باندې پوی دی او هغه په هغه باندې عمل نه کوي دا غره پر عذاب سخت دی دا هغه چانه چې هغه په بالکل نه پویږي یا ته خو دې باندې پویږي کنه چې زه دا ټوپک چې ما راغیستره دا ما د الله د نظام د پر راغیستره یو سړی په دې باندې پویږي چې دا کار د ګناه دی د ثواب دی عالم دی په دې باندې او بیا پی عمل نکی نو ده اغه گناه زیاده ده ده اغه سزا او ده عذاب به زیاتی ده کس نه چغام شر شنبار سره ده اغه په دی باندې نه پوی حدیث کې راغلی دی مصنف ده ابن ابي شيبه کی روایت ده ده ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت ده انه قال ویل للذی لا يعلم مره کم یو سره ده الله تعالی په دین باندې نه پویږي او عمل پې نه کوي نو دغه لپاره یو ځل تبایی ده و ویل الذی یعلم او کم یو کس چې پویږي ثم لا يعمل او بیا په غیب باندې عمل نه کوي ست مرات نه غد شپږ ځله تباشي او شپږ ځله تباشي یو څو پې نه پویږي او عمل پې نه کوي نو دغه وی ابو درداء رضی الله تعالی عنه دا یو ځل تبا او برباد شي خو چې څوک پې خپویږي او بیا په معامل نه کوي هغه دی وزرت هغه شپږ زره تباشي په بل روایت کې راغلي سبع مرات هغه دی وکړه ته توبه وربچ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه خبره دی آیات په تفسیر کې لیکلې ده فعلمو پوه شي ان الله عزیز الله تعالی زورور ده د څوک ته تختیدل نه شي او الله تعالی زورور دی غالب پی غالب کېدل نه شي زورور پی زورور کېدل نه شي او انتقام غیسون کړي حکیم د الله تعالی په ټولو کارونو کې حکمتونه شته دي نو یو حکمت دا دی د الله تعالی د حکمتونه چې مخالف له سزا ورکي مخالف له سور کې سزا ورکي ولی دا حکمت او قانون خود الله تعالی دی کنه هر یو چا چې نظام یو حکمت او دا غي د حکمت د څوک خلاف کې غي له سزا ورکي نو دا الله په دې سزاګانو ورکولو کې د الله تعالی خپل حکمتونه دي چې نه مني تفسیر مدارک لیکلی دي و یو قاری سی دا آیات لوسته فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا نو دا سی ویل فاعلموا ان الله غفور رحیم یو باندې چې سړی دا ته واوریده وې دا تا چې کم سوي او وستل وې دا قرآن دا د الله کتاب د کنه را بل ستا ځان نه وسه شوی هغه قاری سی وته نه وې دا قرآن نه وې دا قرآن آیات نه دي وې دا الله وینا دا نه دا قاری سی هم حیران شو دا باندې چې سړی ته وګور شپن کی ته وستا ما ته خو نه کوي نو هغه ته ویل وې زکه وې دا قرآن کریم وې کدا د الله تعالی کتاب وې نو مخکې وې په این زللتم کتا سو غو خویدلې نو چې وو خویدل نو خویدل سره څوک چې د الله د حکومت نه خلاف کوي خو عام حکومتونه کې داري چاغله صدا ور کوي نو دې سره قاری سی په سوچو کوي په فعلمو ان الله عزیز حکیم وي وستا د الله وینا وي وستا یې شول ده ځکه مخکې ګناه خبره ذکر شوې ده په این زللتم د شریعت نه وو خویدلې نو شریعت نو خوید لیو ته چا پکې رسې نو دا خو نه شول ته شریعت نو خوید لوړ پس راوخ برابر یک نو ان الله عزیز حکیم وي وسې شوې دا صحیح شپنکیان داسې وخه الله تعالی دې زمونږ استاد ټول شپنکیان په قران باندې پوي کی یو شپنکیو یو مولوی سپ چره دغه قران دغه کاو په مانځ باندې ولاړو نو دا وی ال اعراب وشد کفرن او نفاقا واجدر الا يعلم حدود ما انزل الله وی دا باندې چان چری دا په کوپر او په منافقت کې ډیر زیات سخی او د الله تعالی په احکامات باندې نه پویږي بارې دې دروازې سره یو لوړی خو دې باندې چان چې اکثر خلک کې د شپنکی دې سره یو لوړو سور سره هغه باری خو دې کله چې دا ویرل ورغه وزستا وس زری برابروم صبر کوا څوک کافر دی او څوک منافقان دی هغه چې بار ته بیا په سورس د غبل آیات کې رسیدې چې ومن الاعراب من يؤمن بالله ویتب ډانګي مسلمانۍ کې ویته اسنه مسلمانۍ ما وی چې برابروم خو دا خرج سم شولې نو دغه سی باندې چان چې د الله په کتاب باندې پوهې شي هغه بیا ډیر بل شند کی حال یاندرون دی انتظار نه کوي الا ایاتهم الله دا دوی انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې هل یاندرون دا هل چې په معنا د نه پیسر دي انتظار نه کوي دغه خلک څوک چې شریعت نه خلاف کوي او څوک چې کافران دي نو دوی انتظار نه کوي په شریعت منلو کې او دوی انتظار نه کوي په ایمان راوړلو کې الا ایات یوم الله مگر دې خبرې چې راب شي دی ته الله تعالی فیض العلم من الغمام په سور د وریځو کې والملائکه تو ملائک راشی وقضی الامر او فیصله وشي د کار و الی الله ترجع الامور او خاص الله تعالی طرف ته ورګرځول شي ټول کارونه هل ينظرون معنا مې وکړه هل ينتظرون معنی سره معنی ته سوچ کوي هل ينظرون معنا نظر خو په معنا د قتل سره دی نو تاسو تمہاره قتل معنا خو نه کړل کنه معنا مې ورته وکړه د انتظار چالي کړی دی تفسیر المنار لیکلی دی هل ينظرون په معنا د هل ينتظرون سره دی دا خلک انتظار نه کوي دا کم خلک چې ایمان نه راوړي نو هغه د دې خبر انتظار کوي چې الله تعالی به په سورو د وریځو کې دی تراشي او ملائک د الله تعالی به راشي اوس دې سمانه چې الله به د وریځو په سورو کې راشي نو مفسرین لیکلي دي په دې کې د ټولو نه بهترین قوالدار چې د آیات د متشابهاتو نه دي د آیات د متشابهاتو نه دي کما یلیق بشانه او حدیث کې راغلی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داغی فبارک احادیث ذکر کړی دی وای دی په کیفیت باندې الله تعالی پوی دی ینذر الجبار عز وجل فی ذلل من الغمام والملائکۃ الله تعالی برا کوش شی د وریځو په سور کې ملائک بمرا کوش شی دا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه حدیث ذکر کړی دی او په بل حدیث کې راغلی دی یهبطو هینا یهبطو وبینه وبین خلقه 70000 حجاب الله تعالی برا کوزیږي د مخلوق او د الله تعالی په منځ کې به اویا زره پر دی وي خو صلی الله باد وریځو په سور کې څنګه را کوزیږي دی کې وړاندې مشغولتیا نه کې بس چې آیات د متشابهاتونه شو نو موږ مخ کې ویلو چې کم آیاتونه متشابهات دي نو بس په دې کې په موږ باندې دسی د محکمات او حکمدار چې تو پاغه باندې عمل کې لکه الله یقیم صلات منذک اتو زکات نو زکات ورکا حج وکا وس متشابهات دی بس الله پاغه باندې پویږي پاغه کې موږ دا وای چې بس الله تعالی په دې باندې پویږي الله تعالی به را کوزیږي دا وریځو په سورو کې به الله تعالی را کوزیږي کما یلیق بشادیه کیفیت الله تعالی ته معلوم دی او دغه حدیث کې مراغله چې الله تعالی به را کوزیږي په د وریځو په سورو کې او ملائک به ورسره نو څنګه ورا کوزیږي بس الله تعالی علم دی بس الله د شان سره څنګه مناسبی او په دې بل حدیث کې راغله چې الله تعالی ورا کوزیږي دا الله او د الله د مخلوق په مین کې به اویا زره پر دی او کیفیت څنګه لري لکه څنګه چې الله تعالی ته معلوم دی بس قشن کیفیت دی بس دغه عقیده بساتو ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی تفسیر نیشاپوری کې هغه دا ذکر کړی دی وای دا سلف و صالحین و مذهب پدی کدا دی چې په د دې آیات په ظاهر باندې به مونږ ایمان لرو او د دې علم به الله تعالی تسپارو وای د متقدمین او د سلف و صالحین بس دغه مذهب دی پدی د متشابهات په ټول کې بس دغه مذهب دی ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې دا ذکر کړی او بعض متأخرین چې بیا په دې کې تاویلات کړی دي وای مراد د دې نه چې دی مراد د دې نه انتقام اخیستل دی او عذاب ورکول دی دا متاخرین او اقوال لزر تخپل خبر کوم کم خبر وان چې نه پویګو کارم پکې نه نو دا غینه چې قلاریدل پکار دی پر نو ټول قران باندې پر دغه باندې پویګو چې کم محکمات دی بس پغه باندې عمل مو کیار سپیو کوي پس دومره پورا و چې قران د غایات دی الله د سویل دی دوا حدیث دغه په اړه کې ذکر کړل چې الله پیغمبر د سویل دی او فقها د مفسرین لیکلي دي چې بس دا د متشابهات نه دی کیفیت الله تعالی ته وسپاره زه هم پکې څه کار دی نو رغوتې پکې وقضی الامر والملائکۃ تو ملائک براشی دا اللہ تعالی ملائک بم راشی دا عذاب دپارا وقضی الامر پی سرب وکلی شی دکار والملائکۃ تو ملائک بم راشی کله چې قیامت قائمی گی میدان محشری نو وګوره قران دا غینه بیا ډک دی یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا ملائک براکوس شی ملائک براشی او دا ملائک په ول راضی نو ملائک براشی لفصل القضاء بین الاولین والآخرین دا مخکینو دا ورستنو خلقو بمیند کی با پیسالا کی قضا بکی گی نو دا بینار محشر دا سنبالاور دا پار با اللہ تعالی ملائک مراکوس کی والملائک تو ملائک براشی و جا ربک والملک صفا صفا سوری پجر کی براشی اللہ براشی نو دا غصی دا اللہ سر و ملائک مراشی نو دا کم خلق چی اللہ و ایمان نراوڑی نو په هغه ورځ باندې چې الله تعالی براشي د وریځو په سور کې براشي او الله تعالی د اسمان په دروازې شیر دینه بم د ملائک را کوشي او قضی الامر او فیصله به وکړل شي د کار د دین مراد څه شه دي دوا قول دینم په سرینو کا د الامر نو مراد چره د مخکې عذاب نو مراد عذاب د دنیا مراد شي نو بیا مراد درینه هلاکت د کافرانو دي مولا علی قره رحمت الله علیه په خپل تفسیر کې هم دغه ته اشاره کړی دا وقضی الامر ثم امر بهلاکهم بیاوی الامر یعنی هلاکهم امر چری د دیو هلاکت تی مراد دی دا کافران به هلاک چی دا تباشی او دیم قول لم بسرین دار کدار قیامت سره متعلق شی مراد د دین حساب کتاب دا حساب کتاب تی مراد دی او دا الله تعالی حساب کتاب په قیامت کی جوشی نو دا چا چی ایمان نه دراوړی فان زللتم من بعد ما جاتکم البینات دا چاچی انکار کړی دی ایمان اند راوړی هل ينظرون الا نو حساب بوشی نو جهنميان به جهنم تلار شي او جنتيان به جنت تلار شي و الى الله ترجع الامور او ټول او خاص الله تعالی ته ورګرځول شي ټول کارونه په اخرت کې امور صرف او صرف الله تعالی ته ورګرځي نه بل چاته الله تعالی حساب کتاب کوي په دنیا کې خو هغه یو وای زبات چایما هغه بل وای زبات چایما او قیامت کې ټول کارونه به الله تعالی ته ورګرځول شي او الله تعالی به ټول کارونه په خپل کې حساب کتاب به الله تعالی کوي دوی تفریح کوي ان شاء الله بیا وایي تفریح کوي.